भीड़ में भी क्यों पार है मेरा जहां, हदों के आगे वो आसमां, ख्वाहिशों का एक कारवां, मेरे लिए ठहरा है वहां, हदों के पार है मेरा जहां, हदों के आगे वो आसमां, ख्वाहिशों का सुना हर दफा मिलता नहीं मुकम्मल जहां, देता है फिर तू हसरतें क्यों बेशुमार। है सच ये देखो वहां, शीशे के सपने हैं यहां, खड़े हैं फिर पत्थर के क्यों शहर यहां। हदों के पार है मेरा जहां, हदों के आगे वो आसमां, ख्वाहिशों का एक कारवां, मेरे लिए ठहरा है वहां, हदों के पार ख्वाहिशों का एक कारवां, मेरे लिए ठहरा। जख्म है मेरा फिर भी रहा तू मुझसे जुदा। काली सी रातों से मांगा सवेरा वक्त ही मेरा छीन लिया। तेरी बंदगी की आशिकी में कांटों पर चलता रहा परवरदिगारा मेरे इतना बता अपना बना के फिजाओं में तेरी तन्हा चला में अब तो बता दे मेरा गुना। निगाहें ये मेरी तुझको तलाशे ना तू मिला ना तेरा निशान। तेरी तृष्णगी की आवारगी एक बार कभी यूं भी एक रात गुजारो तुम आंखों में तेरी खोकर हो जाऊं कहीं मैं गुम। एक बार कभी यूं भी एक वादा कर दो तुम थोड़ा सा हंसा देना हो आंख मेरी जब नम। एक बार कभी यूं भी एक बात मेरी मानो मैं जो भी कहूं तुमसे वो मान लो हंस के तुम। एक बार कभी यूं भी एक रात गुजारो तुम आंखों में तेरी खोकर हो जाऊं कहीं मैं। मुझसे मिलो फिर दूर नहीं जाओ। Jump.